ମାରୁଛି। ମାହେ ସଫରୁଲ ମୁଜଫର ବିସ୍ତାହାଫତମୀ ତାରିଖ ଦୁରସ୍ତ ଏ ତାରିଖ ମୁସାଦିଫ ବା ରୋଜେ ହିଜରତ ରସୁଲ ଖୁଦା عليه التحية والسناء باوتي يار غار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه از شهر مكة المعظمة قسمتك مسكون و محل نشیمن مردمت به مکه معظمه شهر اطراف بیابان و کوهستان آن نقطه ای که تاریخ آیات مروچی به عنوان غار ثور جهیاری نبی اکرم علیه السلام بعد از تحمل سالها رنج و زحمت از دست دشمنان دین و اعدای اسلام در مکه معظمه بخصوص 13 سال بعد از نبوت و بعثت و رسالت ماموریتا که شروع بودگد با سختترین و شدیدترین کیفیتهای شکنجه و تکلیف چه نسبت به خود حضرت علیه السلام و چه در حق یاران و مؤمنین و خاصان پیامبر علیه السلام از جانب خدای ذوالجلال به مؤمنان ادگه مردم مسلمان قبلا اجازه هجرت دیگه بود تگهد که مکه اویل کنید مکه اگرچه با عظمتین شهره ولی آیه ای وقت و موقعیت و فضا و جو ای لحظه ای قابل مؤمنانی سکونت نہیں یہ سرزمین پاک کفر گندگیا ظلم و ستم و بی انصافیا چنان آلودہ کتا کہ برائے انسانان مسلمان افراد با ایمان برائے پیغمبر پیروان برحق یہ شہر شائستگی سکونت نہ داری و شہری بوتا کہ مؤمنانی فریاد ہر لحظہ بلندیں اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اشارتا الله فرماني مردان و زنان و ضعيفان و فرزندان و کودکان زندگی کنگان که همیشه فریاد کنگان پروردگارا چه یہ شہری که اهل یہ شہر ہے مردم یہ شہر ہے ظالم بودگا ستم پیشہ و درندیا مارا چه یہ شہر درک شہر که مروچی ہر مسلمان آرزو کن که خدایا مارا بھی یہ شہر ببر یک روچی یہ شہر چنان آلودہ بے فساد چنان آلوده به ظلم و ستمت که مؤمنان فریاد جای خدا مارا چی ای شهر که ایشیه مردم ظالمن تو ستمگران بر ای شهر حکومت کنگا مارا چلا درگ خدای از سویوات برای ما چاره کاری پیدا بکن برای ما، پشتوانه بوجود بیار که می کار سازی بکن، ما را چوتی جانبا نصرت بفرمائی. مسلمانانا جهاد حکم نه آوهدی، مسلمان کم مت فرمان جهاد نیست برای مسلمانا، یک مشتی مسلمان ضعیف در مقابل تمام قدرت کفر در مکه چکاری از پیش بابا نبرد و ستیز و مبارزه. ولی مروچی با اینکه فرمان جهاد در عالم زنده و پیغمبر فرمانتا اسلام تاروچی که جهاد در دنیا ببی، آئی سر بلنده ذروت و سنام الجهاد. اسلام ہے، اسلام پیغمبر با یک شطر تشبیح فرمانتا کہ آدارائی یک کوہان و کوہندوی بلندین، و فرمانی آئی کوہند ہما انتہائی بلندہ و آئی ارتفاع و بلندی کوہند سر بلندی یہ شطر جہاد ہے. زمانی کے شوق جہاد، شوق شہادت، شوق جان نساری و در راہ خدا درمیان مسلمانا موجود بھی مسلمان در مقابل ارد قوما صرف راز با و شہادت اب خاطر حفظ ارزش های اسلام ہے، نہ شہادت برائے جنگ بمنظور توسعہ طلبی، نہ جنگ بخاطر وطن داری و ملک، شہادت بخاطر دین، جہاد بخاطر دین، فقط جہاد ہے. پیغمبر جس کو یا رسول اللہ چندین نفر جنگ کا، چندین دیدگاہ افراد جنگ کے میدان اب عنوان مجاہد رکبا، یک شخصی جہاد کن کو تھی شجاعت و شہامت پیش داری، یا شخصی میدان جنگ آرود غنیمت به دست بیاری، چیئی رہ گزار پولی و مالی به دست بیاری، یک شخصی بی خاطر جنگ و جہاد کن کہ آئی خدای دین سر بلند بکن، دین مغلوب مبی مجاہد کہیں چشانتا. فرمانتی فقط ہمائی مجاہد ہیں کہ بخاطر دین میں آئی کہ وہ پول و مال جنگ گا، آکے تنہا بہ وطن، وطن فرستی جنگ گا، آئی مجاہد نہیں پیغمبر دید گا تھا. او فلسطین مسلمان، تو مجاہد نہیں کہ بخاطر خاک ہوتی جنگ کنے، نماز نہ کرے، روچک نہ دارے، مشروب برے، بخاطر اسی جنگ کنے بے تعصبیت قومی و ملکی وطنی، نہ تو زندگہ مجاہد ہو سکے بے، نہ تو وقت کہ میرے شہید ہو سکے بے، مفت جنگ کنے 50 سال 60 سال. و انسان کور میں بھی به خدا اگر ایمان بھی کسی ها، خدا قرآن اعلان کتا کان حقا علینا نصر المؤمنین، پر چتش کی حبرہ کس نکن دنیا تا برے بری لبنان بلن برہنو کندر اوریانی بنام مسلمان جنین و مردینانا چه استخران درکنے کیا جا باش مایو شورت برہن باہم جان شدی، اسی دریئے جہاد کے برے خدا ای بی شرم و بی حیات نام مسلمانی رگا ننگ مسلمانی ہے، اسی طرح خدا یہود ہے گشت مسلط کا شی چھے یہودی ہے یہود ترے ای پلید چھے یہود ہے پلید ترے. مسجد الاقصا درد نگبتا، بیت المقدس درد نگبتا، او دا شرم و حیائی رگا در کنال بیت المقدس سوپر مارکت گر رو آب جو زوری سر کا شیوا انتظار نصرت چو خدای داری، دنیا واللہ زمین و آسمان ہے، مخلوق اگر یک طرف غور بمان بلوٹا، ای فلسطینی بی حیایا، ای بی ایمانا، ای مشروب خورا، ای اوریانو برہنا و بی ننگ و بی حیایا کمک و نصرت بکنا، اگر جن و ملک غور بمان خدا اشیا شکست نا کامیابی نا. خدای کی قرآن فرمانی کان حقا علینا نصر المؤمنین، میرے مردم مؤمنانی ایمانداران واقعی، نہ مؤمن زبانی، نه مؤمن دروگو که به زبان گوشی من ایمان دارم لا اله الا الله وانی ولی عمل آیتها مسلمانیه نه بو آیا مسلم مسلمانیه نه آم مؤمن نه آم منافقه الله فرمانی آک مؤمن حقیقی و واقعیه ای مردم بزاری کان حقا علینا بر من حق من مسئول منی الله چه خدا کسی سوال کو تنگا کسی قدرتی نی که خدا سر مسئولیت ایر کو دبکا ولی الله وقت چنان اعلام کا فرمانی که حقا علینا نصر المؤمنین مؤمنانی کمک دیگ بر من منی مسئولیت بر من ثابت منی سر لازم من باید مؤمن کمک بکنم خدا مؤمن کمک کتا نکتگی میدان بدر تها 313 مسلمان در مقابل 1000 نفر یک هنگ کفار نصرت کردیا نکه الله تعالی فضای بدر پیدا کر فرشته تیر نصرت کو اقبال فرمانی اولا تو بدر فضایا ارکم برای وقت بدریانی راه و روشا برو بدریانی یقین و عقیده و ایمان 313 جان نصار مسلمان ہے و دی تہا پیدا کن و دی محیط و ماحول تہا بدر فضایا پیدا بکن فرشتہ ہنو ہم توانا ہن چک میدان بدر برای نصرت مومنان اللہ تعالی فرمائے یہ 3000 فرشتہ پیدا گے فرماتی 3000 کا ممکن 5000 فرشتہ پیدا گے شمیل نصرتہ تو ہم اگر لوٹے خدا ات نصرتی ہمراہ بھی و تھا ہما بدریانی صفتہ ہمانی لباسا بتن بپوش ہمانی ایمان لباسا ہوتی ایمانی روح سرا بپوش میدان ایر کپ بچار ملائک تی نصرت یا یا یا نیا یا چرا کج روی کریں در دستورات خدا چرا شعار کج دیں ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا آنے کے در دستورات ما کجروی کرے خدا گوشی من شگندگو کئی دروگ بندی کئی واقعیت گوشی مسلمان نہ ہے تو در عمل چی یہود فرق نہ کرے تو خدا ترا یہود سر نصرت دا خدا ترا کو یہودا مقابلے کا تھی زور یہود زور ہر کسی چربے کامیاب بھی یہود ڈرتے رہے امکانات قوی ترے امریکائی پشتوانے چیم بے غیرت مسلمان سر آئی یہود مسلط بھی تو مسلمان بگو یا بری چھ یہودیتا وطا جدا بکا آوادی صد امریکہ یک امریکائی نے صد امریکہ یہودا پشتوانی بکا بچار خدا تر نصرت کن دیا نکا فلسطینیه لبنانیه مظلومیت سرا انسان از رقت قلب واقعا گریهیه ولی این رقت و بدبختی و فلاقت فلسطینی و لبنانیه ودود سرا یارتا این عذاب خدا نی سرا مسلط کتا برای کمک فلسطین صندوق ارکنگ بی پول جمع کنگ بی و جلسه گرگوی میلیون ها در برای خرید گل تزیین آم مجلس که به نام فلسطین گرگوی آیی سر خرج کنه گوی این مسلمان دیدگان اوڑه ذره که پا گدایی تو پنده تا مسیطانی دفا روی مجلسی که برای فلسطین گره آی مجلس تزیین کنه با گلا او دا گل ورگن گل جهاد گلوله ورگن گلوله و خمپره تکه تکه که کنه تا او دی مجلس ها به نام فلسطین گره میلیون ها گل خرید کنه تزیین کنه در حالی که یهود و تی دانشگاه چادر چیرا خیمه چیرا دایر کن وشی تا با فلسطین در جنگی با ساختمان تا درس ندهید دانشجوی ما زر و پولا برای آجر و سیمان و میل گرد خرج نکنین آیا گلورای کنین خمپارای کنین موسکی کنین فلسطینی آجنه که نام اسلام گری مسلمانی نام گری مسلمان شهده یک حاطرا زر پردی پدارو جلسه تزیین که به نام فلسطینگیری میلیون ها و دا گل و پل خرید که گل کاغذی و بولے پلاستیکی خرید کا ملیون تمہنے جلسہ تزیین کا چار نفر نطق کا چار نفر مقالے وانی برائے فلسطینہ اشک تمساہ رچ اشک تمساہ زانے شما نہ زانے تھے ہر کاس شما چیز ہے اشک تمساہ تمساہ گانڈو ہے گوشن گانڈو ہے طبیعت ہے وقتی کہ چیزی گریت وار پسی گری پس رو آپا گریت گور رہا پس وار چونگو پس وارے گئے چونگو چمانی عرص رچی تو خیال کرنے چی بزدگی بوگے کہ پس وان جایا گا ورگو آئی طبیعت وہ ہمیشہ کہ ورگے جایا گا تیما آئی عرص رچا چونکہ سی مرچ با پیماز با چمانی عرص رچا ہمیں پیم عرص رچا یا کی خیال کرنے چی بزدگی بوگے پس سرا بیچارا گئے اور آگے بزدگی بوتا گا پس گور رہی نداشتے گا نا اے مسلمان حال ہے مسلمان چو خدا بدگمان بھی کافر بھی چھو فکر نہیں کہ 50 سالے پیچھے فلسطینی جنگ کے کامیاب نبی بزامی حقیقت اسی ہے کہ فلسطینی مسلمان ود مصدر عمل یہودی فقط نامی مسلمان در عمل یہودی لختی جنین مردین چی یہودا فرق نکن سی 4 سال قبل من در شهر زهران بنابر ضرورتی رفتم سفر حج پتوی خرید کنم که منطقه ریاض نجد به طرف طائف مکه سرده جنین چه دب برهنه ماتیک سرخی سرومه آرائش کتگین زنانی که پاکستان فقط محله های فاحش نشین تو زندگی با بدتر از آیا زهران بازار جنین تو گردگا مد امراه جس کنو اشان حتما این منطقه زمان سعودیه آزاد این که کافر بیا این یهودی اشان تر رگا اشان کرشتان اشان غیر مسلمان که شانی تانگان در شانی ران در شانی سینگ در شانی پستان ظاهره شانی گردن و صورت آرائش کرده ظاهره گوشی نه نه مولوی ایشان فلسطین مسلمان همشانه خدا ای بی حیائی مسلمان هم نصرت نکه یهود مقابله ای بی حیائی که چی یهود بی حیات ره و مثل یهود برای خدا چه فرق هم یهودی زنکه یهودی هم انسان هم یهودی پیغمبر زاده هم یهودی حضرت اسحاق چوکا حضرت یعقوب چوکا ہمیشہ بنی اسرائیل گوشا این مرگ بر اسرائیل کشما گوشگی شما مواظب بھی کہ حضرت یعقوب مرگ گوشگی اسرائیل حضرت یعقوب لکھو یعقوب بن اسحاق اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام پیغمبر زادہ ولی وقتی کہ چھ پیغمبرانی مسیر آردہ خدا سیادے کسی ہے خدا مردمانی سیاده ایرانیانی سیاده خدا پاکستانیانی هجنه ایرانیانی قومه ایرانیانی هجنه هندوستانیانی وارث سیاده رشتہ دار لعنت کتا قرآن بر آکسیا کے برائے خدا نسب ثابت بکن برای خدایا کسیا در نسب فامیل حساب کن تمام کائنات زمین و آسمان بنده خدایا خدا درستانی معبود ببین حضرت عمر در نصیحت حضرت سعد بن ابی وقاص ایران جنگی را دنگو رستما گوشی او سعد لا یغرنک انه یقال لک انک خال رسول الله اے سعد مغرور نبک مردمان ترا گوشن توار جنا او دائی پیغمبر ناکو پیغمبر تو پیغمبر ناکو توار جنا کہ ترا مردمان گوشن پیغمبر ناکو مغرور نبے مزن دماغ نبے تو قومی مقابلہ رو گئے کہ در تاکتیک نظامی چشما بسیار برتری دارا و خدا پیشابا کو پیشاب نشوتی خدا غلاظتا کو نجاست و پیشاب نشوتی خدا پلیتیانا حکم کتا کو پاکیا بشوتی شما بزان ہما وحدی پیروز بھی در مقابل مجوس ایران کہ شما مسلمان واقعی بھی Peygamber'e nakubuvak kadar merdum tavar cana tara kamyab ne kan. Aham hudaya peyda kutaki insana. Billi mecusiye atış veres. To Filistinliye bahatır mulk cengi kene, bahatır hak cengi kene, bahatır huda cengi ne kene ne? Vati amala, kirdara, akideya, ahlaka, rüyaya, tagir ne deye? Salaha bayat buguzin. Salaha bayat buguzin. Bahami rüsvayı buguzin. İddeye laf sirin pati nama. Filistin nama iddeye laf sirin. Pendem bora. Çizye gül kağızı bıkana, çizye moğul kena, çizye puat kağı, sahtaman bıkana, laf sirin kena bora. To gülüle bar bedbaht bu muda. To kumpara tisra bugari. Fatih ne kene, mulk ne kere, Khuda'yı bende tabi be, Khuda'yı bargah zelil be, meşrubani şişiren pürüş. Müslüman vaki be bu, çe Yahuda tara imtiyaz be, to Müslümani be, to Muhammedi be. Beçar Khuda'yı nusrata. فضائے بدر پیدا کر فرشتہ تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی یہ میرے تو بدری فضا پیدا کر بدریان کی اعتقادہ بزور نو میدان جنگا ایرگاب بچار کے فرشتہ ہنو اچھا آسمانہ قطار اندر قطار فوج فوج تک مکہ آیا نہیں آیا لشکری کا آئی کمکہ اللہ فوج ملائک بھی ہیں و گورا آئی آئی لشکر کا امریکہ یہ فوج آئی کمکہ گا آپ شکست آتا نہ کہا یہ مروچی فریاد فلسطین ہے ربنا اخرجنا من ہاذہ القریۃ الظالم اہلہا درہ فلسطینہ تر نہیں لیے ہو تو یہودی ہوا تھی آرتا جہد آتا گا چیری طبقہ زمینے داتا یہودی آ سری طبقہ نشتا یہودی بہانے کا منی طبقہ حراب ہے من تعمیر کرنے پرشونی آئی گا چیز سر آزمان دیوان درنجیتی ہوتی گا جان یہود گیبتا جان چھے یہودا گیبتا چوک یہودی آ داتا زمین ہوتی باہر کو سری طبقہ وار زورتا چیری یہودا داتا یہودی بس شر ہے منہ چیران اندین پروانی پانچ سال گزی کشم اتلوگا تعمیر کرنے تو تک درنج آسمانا تو تک درنج میں تک چیری اپروشن آوا دیکھنا یہ نیچے نیست نی پادر ہوا ہے نا منزلی نی یہ تک کیتان سنبھالے ریکان سنبھالے بچارا گا ہمیں ریکی میں کام تکا شمیں ناپاک کر لیں ماتا بوتے گی شمیں سر چول بوتے ہمیں ریکان تارا پتا شان سنبھالے دندانا دردار رہتے نہیں رہتے برگا ترہ نیست نیمشی بچی ترہ نیست آئی کہ زیر کبدا سیڑیانی سر آئی ہستے کاغذی دستے میرے اچھی برو بندی ترنی ہاں تی گوشا پور رہا چا میرے کا ہمان ننو کیا کبتا گیا چا لاپا شتا گیا میرے کا نچی رہا چام داپ گوش پور بھتا گیا چا میرے کا ہمیں ریکا نتا ہاتا چلا بھتا گیا چا ماتا میرے اچھی ترنی کاغذی نو اچھی آری سات سالے میں نشتا گو شاردار ہمیں زمین داتا یا کیا اور کو بھتا گیا سات سالہ تو یہ سات سالہ کو بھتے گئے کاغذی آگے نہ کتا وہ دنتی شہردار مسئولین زمین نہ ویدان زمین کے ویلے نہ کاغذی ہا نہ سبتی ہا نہ خریدی ہا ہچی نہیں دنتی دے گریا آگا ہوئے کتا حقا محکم گرے امام آگواشت امام راحل آگواشت قدس سر رہو امام آگواشت گوشتی کے حق گرفتنیست دادنی نیست ظالم حق کر ندن ترا بٹھو دربو بگیری و تو با قانون وفق بده از راه قانون وارد بو محل مرده که اچه هزار کیلو متر آیه میخا سازمان زمین مسکن شهر سازی میخا یه زمین ندن چار ساز متر آیه میخا تا این لوگه کچک تو گر جان چمیده ای بار آیگه انتا دیوار آیتا که پروش محلی کی پروشی تی دپ دمگانی پروش از راه قانون به هر حال مؤمنان به حال شکنجه گوازین. 13 سال نبوت آغاز بگیره تا 13 سال مؤمنین الله اجازه دا پیغمبر گوش بوش بروی حبشه هجرت کنه، بروی مدینه هجرت کنه. ابو بکر صدیق شما هجرت کنو یا رسول الله. پیغمبر احسان فرمانی ابو بکر توبیدار تو مرو ایدگه بلیل رو و جب من نماز کنو لوگ دا پاپ بام گا تحجد نماز کنو من نیلا من جو کھ جنا چو تو من اندما کیا اوشی توبیدار یدارون چی کنو واجہ فرمانی من امیدوارم خدا من اجازه دا حجرت ہے من امراه توب ببادی صدیق اکبر اوشی پاکی مصیبت دور با با خوشحالی حالت عوض بھی کہ اے اللہ رسول تو ہاں حجرت کنے تو ہم حجرت کنے فرمانی کہ مہا امیدواروں خدا منہ دستور حجرت دا بعد تو منی امراب بے منی دیڑ دین دوستان تا کیسے نہیں منی چاپ راستا درست ہوتا گا حجرت جکو تا تو منتا گئے علی منتا خدا یہ دو امانت انسان نگہداری لوٹن شمار دو نفرہ من اللہ رسول مردمانی امانت داروں صاحبان سفرانی آنی در ملکا ای امانتا من کئی حوالا بکنم برو ببرون شکون باندہ من تحمت جائیں یکی گوشی پلانی میں زر دارگی گتا و ما پوش کو زری میں زورتا شو شما دویم بدارے شما ہر دو امین ہے من اللہ امین و شما منی امین علی من باید منی امانتان تحویل بگیری مردمان بدان رندت یا دیانش بکن نوم بیه مدینه یا ابو بکر تو اللہ امانتا محمد مصطفی در آغوش بگیر غار سور ببر شده مدینه برو سر بکن پیغمبر امانت حضرت علی حواله بها شفا و پیغمبر جاہ وابسی استراحت پیغمبر لوگا وابسی و اللہ امانت رسالت نبوت پیغمبری امانت وجود ناظرین محمد مصطفی کئی تحویل دیگ بھی ابو بکر صدیق ہے ہمراہی بکن بغار سوری ببا شودہ ہمراہی کم مدینہی ببا رسول اکرم علیہ السلام دستور رسی ابو بکر صدیق داری دستور الہی اجازیت پیغمبر تر اجازہ حجرت ادھا کافر نیلا درہ برو اغاب نشینی بکن برو مدینہ 10 سال ادھا آمادگی بکن مؤمنانی گروہ انصار تر در آگو شیری اسلام حکومت مدینہ تشکیل بدے مؤمنانی گروہ تی دور بر جم بھی 10,000 لشکر آمادے بھی 10,000 نفر زورے سال 9 ہجرت مکہ فتح کنے اولی مکہ پتا بیا انو درات مکہ انو مکہ تی سکونت قابل و لائق نہیں بلی مکہ ہر چند با شرف ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد انسان بعد مشقت تحمل بکن قسم به همی شهری که توقی شهر ده ساکنه انسان بعد خدا راه تحمل مشقت تحمل بکن رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام لوگ محاصرے کافر تسلیم گرا ہوتی مجلس شورا دار الندوا مجلس شورا ان کافرانی نامی دار الندوا مشورہ جاگا چی وحدی مسجد الحرام دروازے کے بہمی یادگارا کہ ہمیں نے مگا یہ مجلس شورا محل بوتا دار باب الندوا نام تھی جمع با لاتو شی پیغمبرا بندی اتاقی تو کہا زندان کنے میلی تی کیوں تا عقیدہ شنگ کا مردمانا ہوتا رہا با بت فرستیہ تردید کا شرک مخالفت کا بازی گوشا کنا چی ملکہ دری کنی جلاوتا نہیں کنی فرعون امت فرعون الفرائنا ابو جال لعیم گوشید منی مشورہ انگوش داری ہاں تو بگاش گوشی که منی مشوره ایشی که صد نفر آمادگی ها اعلام بکمتی چهار قبیله یک نفری دو نفر سه نفر صد نفر آمده بی پیغمبر لوگ سر حمله کنی دوره کنی محاصره کنی چه لوگ درات صدیر نفرم بریشی بجنی تی چوشی بجنی که کسی مزان کیا جات بگوشن ای پاکی صدیر نفران جتا بنی هاشم یک قبیله وہ صد قبیله مقابله کتنا کن صد قبیله دشمنی کتنا کن پی یک محمدی خونا صلی اللہ علیہ وسلم آخر ناچار بی خونبهای زوری دیت زوری درستا بہ بہ چہ چہ کنا ہمی رایا پسند کنا شارش صد نفر آمادے بھی پیغمبر محاصر کنا خدا ذوالجلال عالم راز دانائے نہان و آشکار جبرائیل راہ دا پیغمبر اطلاع دے بھی اذ یمکر بک الذین کفروا کافران تدبیر کنا گا یا ترا چه ملکا در کنا یا مشوری همیشه یا ترا بدارن زندان کنا یا ترا بکشن یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین آ تدبیر کنا و تی فکر آتا چینا اما خدا هم تدبیر کن برای تی حفاظتا و بهترین مدبر خدایں بهترین تدبیر غالبین تدبیر اللہ تدبیر ہے یہ دیگر آئین تدبیر پادر ہو ہوا بی ارزش در کف ایمن نبی علی او تجاہ باپی امانتانی بدے کہ بداری تا صحبانی آیاں کم کم دیانش کر اندر یہ مدینہ یا ابو بکر بزور برو نمرو چا ابو بکر صدیق پیش روچی شپا در اگی کا نشتل وگا بی بی اسما خبر دا گوشی من پیت جناب رسول خدا علیہ السلام یہ تیمہ پیدا گئے حجبہ ہی وقتا نہیں آتا گرم توکا گرم جلا پیغمبر پیدا گئے تیر ماہ ہیں تیر ماہ تاریخ نوشتا تیر ماہ ایرانی تیر ماہ ہے برابر آتا یہ ایام ہجرت ہے انگلیسی ستمبر سپتمبر برابر ابو بکر صدیق اسی کے فدا ہو ابی و امی میں نے پھر تو مات بنائی قربان بات ہے یہ وقتی ہجبہ نہیں آتا مروچی ضروری کار کب تک یہ من لوگا ہمیشہ یہاں تھا سری جتا ہوتی ہے خدمت گزارا افتخاری داتا بل قربان باتوں فا یہ قدمہ یہ وقتا پیدا گئے شمال سے یہ حتما ضروری کاری کرتے نبی کریم علیہ السلام تشریف یاری نزدیک ابو بکر لوگا خلوت کا خلوتی ہبر ہا ابو بکر اسی وجہ ادا تئی دوار ہیں عائشہ ہیں حفصہ لگے حفصہ لگے عائشہ کے تو نکاح کتا تئی جنی ہیں اسمائیں آئی گوہاریں من دخترے اگر چیسا ہم چیرے حلر میں شاہ در کروں در احمد لے اور جب فرمانینا یہ محرم ہے شاہ شاہ ورا کے برو کان شاہ پہ تہار کنا اسما اسما بی بی عائشہ حفظہ لگی ورگان زوران جبل سورا بران جبل سورا میں 26 سال لگی اثر کرتے گو پنچ شش جہاں نشتے گو آپ شیشہ دستا بوتا ہنو جرات کو تو نہ کنو کوہ چیرا رہا ہوں چاروں دل تسلح حاصل کیا سر کپک نبی جوان لاگ رہے کوہ نوردیں سر کپا ہر کس کار رہے ہیں عائشہ اسما ہما کوہ سرا خوراکان وراکان برن شپا تاریکیا چنان کے کافر مت رہما کافران جائز نہ تائین کتا ہر کسی محمدہ آیا ابو بکرہ ہر کسی اچیشا زندہ یا مردہ میں تحویر بدا سد ہوشتر یک انسان آئی جائز انعام ہے عامر بن فہیرہ ابو بکر غلام مکہ مردمان شپان کے ہیں عبداللہ بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق فرزند روچا مکہ نندی کافران دیوانا نشتا گون گوش داری گون چیے گوش ہے ماری چی برنامہ ریزی کنا بر علیہ منی آقا بر علیہ منی پیدار چی تصمیم گرا گوش داری لکی ہے برانا شب تاریک بھی یہ خبر دان کافران فلان جا تر رہتا فلان جا رہتا ندیستے چوشش گوا جریاناتا خبر دا بامگاہ شپا او دگوا زینی روچا کافران گو رہے بامگاہ ایر دن شارت وکا عامر بن فہرہ حضرت ابو بکر غلام چوفان مکہ مامور پسان تو بیار عبداللہ کی ایر کبھی رمگا بیار ہمی کوہ نرمگی جہاں کے مردوں میں پاد جاہی آیا بلی رمگ لگت کا حضرت عبداللہ پادانا پدگیر مزانا کجارا وگیا گئی یہ تدبیر چھ کجا مغزب ہو گا ابو بکر صدیق ہے وہ یہ تدبیر کئی تعلیم دے گئے چھ آسمان نازل ہو گئے. عبداللہ ابن اریقت کافر متعہد کے ہر کس ایب عنوان رہ بلد انتخاب کا ہر مزدی کی قرار داد بھی ہماری سرکان ہے. ابو بکر صدیقہ شطر تحویل داتا گندو کہ ہر بکر عبداللہ منی فرزندی ہے ترک باش مشتران بیار غار نزدیکا کوہ چیرہ بیارش جریانہ اندر معلوم ہے شمع خیال عبداللہ بن اریقت کافرہ حضرت پیغمبر ابو بکر چنچو موز تائیں کتا چ مکہ تا مدینہ ان رہ بلدی کنے گے لیکن رازا با کافران دائیں کافر او مسلمان امراد کا کافر اور اچھی ارزشائی اخلاقیہ چھ منتے پابند کرتا کافر ارزشائی اخلاقیہ چھ منتے مسلمان پابند کرتا مر اچھی منتو ہم چھ تبرائی وری ہم چھ آخر آمر کے منع کرا اچھی امین کا رازدار کا چنائی ہم چیزی گری ورے آو کی دشمن ہم کیے بابا حبر میں نہیں گرایا فقط بدے منع بس سبزین اشکن سبزین ہوت اگر سبزین باز بان تو کسی کا ڈک کے بان ظاہر بان گرا چک مسافرتی بیار بابا چک مسافرتی اشکن چا دی مہن گری چی دی مہن گری کسی کی ارزشا بی ارزشی نزا پر آئی فرق نہ کہنا یہ انسان انسانی ہے رستری شی جانور ہے اسی کے ادا خیانت کا او دام خیانت کا ولی عبداللہ بن اریقت مشرک کافر مکہ شم خیالا سین چبار یک ہشتری ہے قیمت زر پیغمبر ابو بکر آیا دیا گا یقیناً کرنا یک مزدی تھا ان کو تھا میں یہ ریگستانی رہا مارا رہ بلد وہ مدینہ سر کا چند درہم بارے تھا ان کو تھا تیرے انچو درہم انچو زر دیں انچو کرام طرح دیں یا ہوشتری قیمت آئی نہیں یا ہوشتری ہوشتری ویلتی گونے ویلتی ہوشتری گونے وقت جمع زن پیغمبر ہوشترہ پیغمبر ابو بکر جمع زن دومی ہوشترہ حضرت ابو بکر چوک غلام جمع زن سومی ہوشتر عبداللہ بن اریقت ویلتی گئے ویلتی ہوشتری ہنگونے جن بھی ہنگونے و اگر سوگند برو میں یک ہوشتری قیمت زر آئیے کرے نہیں زانے گے کہ پیغمبر ابو بکر صدیق پانچ میل ہفت کلومیتر آدم فلان کوہ سرا گار توکایا مکہ مردمان اعلانی ہے اس کو تک ہر کئی دنیا میں تحویل بدا چین چو ہوشتری دے دو ساد ہوشتر پرچے نہ رو حال نہ دا پرچے حال نہ دا وہ تھی اصول اخلاقی سرا پائبند ہیں مگر ایرندی ہوتا بدنام کرنے اندھے بری منی پور کپی منی ایک کاسبی چھے دست رو من بدنام بو من رسوائی بو کسی منا اعتبار نکا مرو چی مسلمان ہن چشکا اگر مسلمان مرو چی چوب کتے بلوچستان مسلمان چوب کتے ہور پچی چار سال مغاری فلسطین مسلمان ایدول بکتے پرچے پنجہ سال بروچی خمبارا و گلولا و موشکان چیرا بھمباران بھی مسلمانان دین ارزشان جا بیارے اسلام عقیدہ مسلمان چیئے مسلمان رہبن چیئے مسلمان اخلاق چپیں بعد بھی مسلمان قول و قرار و وفاداری پائبندی امانتداری ارزش چیئے شانہ بزانے نماز چیئے جمعہ چیئے جماعت چیئے قرآن چی گوشی پیغمبر چی گوشی مسلمان رویہ چی بھی اسی طرح پائبند بھی اللہ گوشی من شفا وفسی شما چوہور گوارنوں کا گران دیش میں گوشا عزیت میں کہا گران دان سمارا شاعت میں کنوک سمارا گران عزیت میں کہا سباہ پادا پر نگار کش پر آپ پر بندے خدا وعدے کا تو وعدے خلاف کیا خدا اسی حقا علینا نصر المؤمنین مؤمنان نصرت میں سرا حق ثابت ہے میں مسئول ہوں نصرت کنو مروچی کہ مؤمن نصرت نبی پرچ نبی بزانے مؤمن نہیں مؤمن بوگے آم نیعیار کہ باید بھی مؤمن تو کا بزانے نیست ہیں مؤمن وطا بررسی بگا کہ با بزانے با مؤمن نہ ہوں صحیح مانا آتا وطا مؤمن کنے گے کوشش بکن دین ارزشانی سرا پابند بھی خلاصہ ای تاریخ مرو چگیم 27 سفر سال روز سال گرد آغاز ہجرت رسول پاک علیہ السلام به مدینہ منورہ نبی علیہ السلام در سال 13 ہجریہ به دستور خدا 27 سفر پنجشنبه شفا صدیق اکبر اطلاع دادن روچا پنجشنبه چهارشنبه روچا اطلاع دادن که دستور هجرتی آتا پشتران تحویل دادن عبدالله بن اوریق ده شفا باموری توشگی عمله که بیوی اسما وطی کمربند چادر پارچه لانکی بسته وطی چادر پچکا سندی تی کپ زوری واجه توشدان آو تی پته توشگانی دفع بندی دنتش چلو اگا ابو بکر صدیق پشنبه شپا 27 سفر چه دروازگا در نبا که پاد پدان کافر پدگری مکنه چلو اگه پنجره یا پشتی نیمگا در کپن دوی واجه در کپن کار سور نیمگا جمعه شنبه یک شنبه غار تا بسر برا دوشنبه یکم ربیع الاول یکم ربیع الاول ربیع الاول اولی تاریخ دوشنبه روچا عبدالله بن اوریقتا حضرت ابو بکر فرزند خبر ده حضرت عبدالله خشتران بیاری کوه چیرا فلان جا فلان نقطه ها چودا سوار با از بیراها نا آراه های معروفی که کافر و جهان تعقیب کد بکنه چه بیراها زوری تش به طرف مدینه راه سفار بی هشتم ربیع الاول پدا اید که دوشنبه دوشنبه روچا هشتم ربیع الاول سال 13 هجریه پدا دوشنبه روچا قبای محله نزدیک مدینه منوره پیغمبر علیه السلام ای کاروان مختصر وارد بی تشریف فرمائی و به یه ترتیبه اسلام سنگ بنیاد ایر بی اسلام پیش رو اسلام ترقی کن 10 سال پیغمبر مدینه تا اسلامش حکومت شالوده یا ایر کن اسلام درخت تناوری بی قدرت پیدا کن دنیا تا شنگ بی همین مکه فتح بی بت فت فرستی محو بی مکه ای که دارالکفر پیغمبر چنائی در بی مرکز اسلام قرار گیری مکه فتح بی کعبه سقف سرا همه بلال که مکه کوچانی تا چلو گرا دیکھ بوتا کر رکان کنک بوتا پر شنکو دوکو سنگ جنک بوتا پیغمبر کشی بلال سر کب کعبه چت سرا اذان بی دیتا من نواز بانی مسجد الحرام دا بلال کعبه سقف سرا گوشتی اللہ اکبر اللہ اکبر بانگ دا قریش سنادید سران قریشی که زندگی چاره‌ای جزشی که بیان به دامان محمد مصطفی علیه السلام پناهنده ببن پناه بگیرن و ایمان بیارن دیگه چاره‌ای نگیرن اسلام اذا جاء نصر الله والفتح ای فتح مکه و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا مردم فوج فوج الله دین تا داخل با مسلمان با اسلام اختیار کن نبی کریم علیه السلام ای امانتا تحویل دان به من و شما مسلمانان بادی و 23 سال دور نبوتا 13 سال مکی زندگی 10 سال مدنی زندگی تمام بی برحمت خدای رو مروچی اسلام وارث من و شمایی اسلام نگهداری و اسلام خدمت مسئولیت مسلمین دنیای تک تک افراد سرین عزیزان اسلام ارزش دارین چیزی اسلام هر درس با ارزش ہیں اسلام رو بفهمین اسلام پر ای جمعه یک ساعتی نندگی چار حبرہ تناب فهمن ای گشتر وطا گو علماء نزدیک کنین گشتر اسلام شناسی نیم اگا بروین مشم جامعه از هر جهت کم بود داری علم ابعاد مختلف داما شما اغب من تگین دینی علوم دنیاوی علوم درستان تا ما شما پشکب تگین یک حرکت تهاجمی به طرف علم لازمه دانش دین و دنیای طرفا فهم طرفا مرد کشی 100 سال من این ملک تان نشتگو منی زمین دگرا برتا چی ساعتا نزان که زمین ها چطو مردم مالکیت حاصل بکا چه مراحل قانونیت ہے بکا که ملک صاحب قرار بگیری دگا یہ تا ملک تحویل گرتا نونگریت 100 سال منی زمین برتا بابا سال حساب نگنا انو قانون انتو اگر سال حساب نگنا قانون ها حساب ها داد ها یہ چیئے بی سوادی ہیں اسلام امانت خلاصہ میں شمع حوالہ ہیں عزیزان مسلمان واقعی ببین اسلامی عقیدہ و عمل و اخلاق ہما وحدی پیدا بھی کہ اسلام جہاں بھی آ رہے ہیں اسلام کجا اخلاق لوٹی چما اسلام چه به منبر خورد لوتی گو مردما چطور رفتار کنین، چطور زندگی بکنین، چطور خبر بکنین، چطور بنندین، چطور پاد بیاین، چطور سودا بجنین، چطور بزورین، چطور بها بکنین، چه به خبر چه دفع در بکنین. اسلام پهکان تعلیم میدن، اسلام یاد گره لوتی عزیزان. ما شما مسئولین اگر روچی چم که بند کدن قبر آشدین یا قبر مبی در یاد دار دیگه بین وقتی این سؤال مطرح بین که تو چیه کو، تو عمرت کجا خرج کو، تو وقتت کجا صرف کو، جوانی در چکارم باہین. من اراز تمام کرم وقتی نی مرو چگین روز آخرین روز هفته وقفی به ما توصیه بوده که راجب وقفا مقدار صحبت کنی مردم بزانا. وقف اسلام تا مسئله مهمی و جایگاه مهمی داری. قدیمه همین بلوچستان تا مردم ها حد اقل چیزی دیگر پول نبودا مچی وقف تای مسید تا وقفی این دگار منی این تک زمین کشاورزی وقف فلان مسجد نیکشار مسجدی ها به نام مسجد ماهی کولگ. ماهی کولگ کهن نامی نیکشار کهن نزدیک ها و شش مرد صالح انسانی یا مسجد بسته. مسجد دیما قبرستانه. من 30 سال پیش جس کو فرچ ای قبرستان مسجد تا هده چی بله ای مسجد ایده بندگ بودتا ای زمین برای قبرستان صاحب همی مسجد تا که مسجد بسته وقت کتا به ای شرط که هر که اوچه مردگا ایده قبرگا یا که مچی پی مسجد تا وقت بودتا. انو برای وقفان جست کنه کجا؟ ملک و مچ زمین مسترین موقوفت نکشارت ها پشکلات مسید دیگه حاکمان مسید بودت قدیمی که یا گونا کجا یا کجا مسرب بودتا نه کسی جست کنو که هسته نه کسی خرج کنو که هسته. مسجد چه پسی بودو که پورت من برمار دیا که روبتشو خرابیت انو مسجد احیا بودتا. میراث فرهنگی او ده مسئولان به نام میراث فرهنگی وارتگن زر دوزتگن دش او ده پسانی واب جا بودتا. مسجد میراث فرهنگی تعطیلی کنن زر کنن تو ورم پکت به نام مسجد ده کسی جسد نگن کسی عبر ری مردم پهوارا. خلفای راشدین زمانه مسجد اصفهان هست تا مدت ها نماز جمعه اقامه بودتا. هنو بلیت فروشی بوگین برای تماشا هر کرو زر بدا تو کارو تماشا کر ساختمان مسجد تگه چاری مسجد ای خاطره نه مساجد برا اللہ سجده و بنا کنه بود. وقف آمه پا مسجدی بکنه این برای رضای اللہ یک چیزی چوتی مالا ثابتین وقف بکن که بعد استی مرگا هم آیه سمره نفع جندی بمانی سمره بدا فائده بدا دکان جندی مانی کرایه گره گی بی مسجد تا خرج کنه هرچی تی نیت ہے هرچی تا وشتا همو دا بعد خرج بی تی حوار چگر لینه کمه بی بیماران معالجه یا اشیه کرایه خرج بی خرج بی همین راه. اگر تفکر وقت در میان مردم پیاده بوده خیلی از این بیماران که مروچی در بدر تر را دست دراج برای پندگا فلانی چمکور علاج لوتی فلانی دست قط بوده معالجه لوتی فلانی یه پول نیسته برای علاجا فلان دانش آموز دانشجو درسوانی هزینه نیسته. این مسائل حل بودن. پاساج بنده 10-20-30 دکان یکی وقف که الله ناما ما انگریزی که نگه یا شما بلوچی نپهمه $500 میلیون خرج کن پاساج بندی مسجد جلسه گروی 16 ساله این مسجد ناتمامه. کجای مسجد دستویی؟ کجای مسجد نمازخانه اصلی خاران؟ کجای مسجد ایوان؟ همین چه دیگه که مسجد مسجد بنده لوتی دیم هایره دیگه 16 سال دیگه صبر کنی. اگر به همین منوال کمک بی 14 ماهران جلسه گرتا ماهی پیش بی ماهی نبی هماز سید که 500 میلیون پاساج بندی 500 میلیون زمین که تازه پلاک در برام دکان ورده خرید که ایده چنده باره چون مارا تاب پیچه دلا زور پردن گوشی میلیونی بنیسی. Rabbi insafa hani şahretal sad nefer ne ki ya ya milyon ye mesin tada sad milyon tumun sad milyon tumun sal evvel de gütü ye mesin tekmila. Allah di sad miyse du sad nefer hasta pansad hazar bedeyen. Pemessida. Sirsad milyon bendi pasaj mesin tahiye umri ta nindi çamman filfitini. Molvi cehenneme yarta dema. E cehennemin babasıya lute. E cennete mesite bende işiye. E cennete. Paçı bende kan çammana. Fil piçini kuşa mirçi rapta çamma. A kagaz vala kagaz gure kefir reyin itiha. Çinçü milekko. Çinçü milekko. Bendi çammana paçka. Bendi çamman paçka. Sada hazar biniz. Sada hazar biniz. Adıgar kuşi kaşegi vure şaramkan to şaramkan. Ta hayaka. O da 600 milyon harç kutu, 400 milyon harç kutu. Neye dükkanı bile mescidi? Hani 600 milyon harç kutu, yani pasaj kutu, ya dükkanı hemen pasaj bile mescidi ne? Ya mescidi mi de, o da mescidi mi de, her cedi deleke çöyle. Bir de Müslüman da ana. Bugün işi bera keşere danışcuyen. Şiye deramad kiraya, danışçıyanı gibi sanduk ya cembi bi. Herkes ders vani, röz daha da danışgah vani, da pulini, ama iyi kiraya deyegi. İkari vasit, bak. Ya rüçüye ki hata hacı sahibimin nezika nişta. Kağız emza kavca mesitti bende, şuna çiye mesitti bende. Şime mescidik falan cahe. Bimaristan'ı puştu, şime mollevi, garmayı mahega. Çünkü medreseye de bak, selek kısara uçtu, maşin dersi de. Hukuk için çöze gebe. Siyah zartımı. Hak ve sarı siyah zartımı te. Siyah zartımı te çok popak ka mahi var ki. İmmolvi şahmi hukuk bile öte, taksiye, beter namaz bile. Motor taraha, maşin taraha, ranga rangi maşin loge de bak. Nöbet sarı bir yer uçtu, yen neferi immolvi aç, bihari suarken bihari mesin ta. Peki mesin de bende. Mescid daştı ne gene mescid peçi bende. Kağaz daskene ka, hemşi rüzgar ne gene bekene, merdumama ma mescid bende go, çanda bide ya. Dege kara kutin dege. Hemşan ke bende yetiş, pe çokka, pe akarib be kol şair, akarib ben rıştadar ben ya akarib ben zimme ben rendetara. Yak ki pabat kem geçara. Yak dükkanı mı pasa cegam bide Allah nava vakit ka mesitiya madrasiya beraye mudavai bimara beraye tahsil danışçuya beraye dersuana de tullab vakit ka şi uşan vak şi arzış ha peygamber fermayın ki insan miri ameli kat eba agar çok ki salihin ha duaye ka ayin ye ki amel jari hain agar vakit kutagi چیزی زمین دگاری مسیتی بستگی مدرسه بستگی بیمارستانی بستگی راهی ادی کتا چاہی جتگی مسلمان آپ ورا تا یہ خیر حسنی یہ سواب آئیے جاری ہیں دفتر دو کا ایک آرانی تفکر ہوتی مدرسه دو کا بیارے کجائی ما شما اللہ حضر جلال دین فهمگے دین ارزشانی زانگے و آنی پاسداری کنگے توفیقہ بمن شما انعیت بفرمانی و آخر دعوانا ان الحمد